хвалях радыё Свабода працягваем праграму і неўзабаве прапануем вам падарожныя нататкі нашага карэспандэнта з вёскі Хрыстова Пастаўскага раёну. Бадай, першае, што прыцягнула ўвагу Змітра Бартосіка, быў драўляны крыж, які ён называе шэдэўрам. А зрабіў яго мясцовы фермер. Паслухайце фрагмент размовы. У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца. А што вас прымусіла ставіць гэты крыж? Ну як, ён тут стаяў, видел, як ломали этот крыж. Напоили тракториста, специально напоили. И он тогда на этом трактором, вроде бы случайно, зацепился и сломали этот крыж. Подороже у Хрыстова, где можно побачить уникальный драўляный крыж, хвилина у праз 15. Але спочатку отказы на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. У нашай пошце апошніх тыдняў па-ранейшаму шмат лістоў водгукаў на нядаўнія гучныя адстаўкі высокапастаўленых карупцыянераў з ліку кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў, пракуратуры, а таксама суддзяў. Пра судовую сістэму ў Беларусі, пра безабароннасць людзей, якія адважваюцца ўступаць у судовыя спрэчкі з чыноўнікамі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага раёну. Слухач піша. Суддзяў прызначае прэзідэнт. А хто канкрэтна кантралюе іхную дзейнасць? Куды б я ні звяртаўся, ўсюды адказваюць. Суддзі кіруюцца законам, а іх кантралююць суды вышэйшай інстанцыі. Але справа ў тым, што ў нашых суддзяў існуюць сотні магчымасцяў, каб судзіць не паводле закону, а паводле так званых паняццяў. Гэта значыць падлажвацца пад тых, хто дае ім уладу і грошы. Канкрэтны прыклад. Мяне за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва побач з Рудзінскам хімічнага заводу суддзя пакарала штрафам 350 тысяч рублёў. Гэтае рашэнне я абскардзіў у абласным судзе, заплаціўшы за такое задавальненне 70 тысяч рублёў дзяржпошліны. Звяртаўся ў Пухавіцкі суд, каб мяне вызвалілі ад пошліны. Я ж адзінокі інвалід, жыву на пенсію. Нуль увагі, плаці і кропка. Заплаціў з пенсіі, а абласны суд стаў на бок раённага. Тады прашу хаця б растэрмінаваць выплату штрафу. Нельга, у цябе, маўляў, ёсць дзве машыны, значыць, грошы маеш. А што гэта за машыны, нікога не цікавіць. Масквіч 412 74 году выпуску застаўся ад нябожчыка бацькі, а другая машына, інвалідка, АК, знайшлі багацея. І смех, і грэх. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлку Рудзінск Пухавіцкага раёну. Тое, на якіх прынцыпах грунтуецца дзейнасць многіх беларускіх суддзяў, паказаў нядаўна падчас свайго антыкарупцыйнага выступу прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Трох суддзяў цэнтральнага раёну Менску, Валерія Есьмана, Алену Ільіну і Тацяну Паўлючук, ён згадаў у звязку з кватэрнымі махінацыямі пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра. Калі грамадзянін, які судзіўся са Снегіром за кватэры, звярнуўся ў суд цэнтральнага раёну, суддзя Ільіна, паводле слоў Лукашэнкі, узгадняла праз тэлефон са Снегіром паслядоўнасць сваіх дзеянняў. Суддзі Есьман і Паўлючук таксама дапамагалі націснуць на незгаворлівага грамадзяніна, пакаралі яго нібыта за самавольную перапланіроўку кватэры, на якую прэтэндаваў Снегір. Адметна, што раней усе трое суддзяў вызначыліся удзелам у палітычных справах супраць апазіцыйных актывістаў. Аўтар наступнага ліста, наш даўні слухач і аўтар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладзечанскага раёну, паведамляе пра тое, як успрынялі апошнія гучныя выкрыцці ягоныя знаёмыя і сябры. Ён піша. Яшчэ некалькі год таму, пасля такога спектаклю, прыхільнікі Лукашэнкі, а іх было і застаецца нямала, казалі з захапленнем: «Вось маладзец бацька, сячэ галовы начальнікам». Цяпер часцей можна пачуць іншае. А што, побач з ім сядзяць не такія ж, у іх палацы пад Менскам іншыя, чаму ён іх не чапае? Уся гэта гісторыя з карупцыяй – наступства той сістэмы, якую сам жа Лукашэнка і стварыў. Калі ён ішоў да ўлады, дык здолеў завабіць на свой бок самыя бедныя слаі насельніцтва, найперш пенсіянераў і людзей з нізкімі даходамі. Ён многа ім паабяцаў, і людзі яму паверылі. А калі дамогся свайго, дык стаў абапірацца на самую верхнюю праслойку грамадства – кіраўнікоў прадпрыемстваў і ўстаноў, сілавікоў, вертыкальшчыкаў, піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Тут ён ужо не абяцаў, а проста даў ім магчымасць цудоўна жыць. А ўзамен яны павінны былі трымаць увесь просты люд у кулаку, у зародку спыняючы любыя праявы незадавальнення і пратэсту, а таксама забяспечваць патрэбныя вынікі на ўсіх выбарах і рэферэндумах. Для гэтага ім была дадзена эфектыўная зброя, кантрактная сістэма. Кіроўная эліта, адчуўшы ўсёдазволенасць, пачала будаваць сабе такія замкі, што той катэдж Старавойтава, які ў свой час паказвалі па тэлебачанні як прыклад разбэшчанасці кебішаўскіх начальнікаў, выглядае проста куратнікам. І замкі, ды шыкоўныя машыны – гэта толькі бачная частка айсберга. А дзе кіроўная эліта адпачывае, дзе лечыцца, дзе вучыць сваіх дзяцей? Даходзіць да таго, што нават абслуга ў многіх з іх бясплатная. Пакаёўкі ды лёкаі атрымліваюць заробак на прадпрыемстве, якім кіруе высокапастаўлены гаспадар-магнат. Выснова з усяго гэтага адна – Лукашэнка, які ўзляцеў на хвалі барацьбы з карупцыяй, так на вяршыні гэтай хвалі і застаецца. Вось толькі ніякай барацьбы з ёй ён больш не вядзе. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. На працягу апошніх гадоў, дзякуючы спрыяльнай знешняй кан'юнктуры, беларуская эканоміка расла шпаркімі тэмпамі і багацелі, дзякуючы гэтаму, не толькі начальнікі, хоць рэальны ўзровень іхняга дабрабыту асабліва кідаецца ў вочы. Раслі заробкі і ў большасці шараговых работнікаў. Гэта заўважна хоць бы па колькасці аўтамашын на беларускіх дарогах, альбо па новабудоўлях у беларускіх гарадах. Дзесяткі тысяч кватэраў у панэльных дамах будуюцца зусім не для эліты. Але так званыя заможныя, тлустыя гады відавочна мінулі. Заробкі больш не растуць, вытворчасць падае, рабочыя месцы скарачаюцца. Атрымаць крэдыт у банку на будаўніцтва кватэры – альбо на новую машыну амаль немагчыма. І ў той жа час збяднелы люд бачыць, у якой раскошы купаюцца так званыя слугі народу. Такое раздражненне, калі яно набудзе масавыя маштабы, надзвычай небяспечнае для аўтарытарнай улады. І сама ўлада гэта падсвядома адчувае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району апісвае рэаліі сённяшняй беларускай вёскі. У сваім лісце на свабоду ён піша. Наглядзеўшыся беларускае тэлебачанне, я, ахоплены гонарам за поспехі нашай маладой дзяржавы і асабліва яе сельскай гаспадаркі, пайшоў у калгас прасіць трактар, каб прывезці дровы. І пачалі калгасныя начальнікі пасылаць мяне ад аднаго да другога. Хадзіў цэлы тыдзень, дзень у дзень. То трактара няма, то прычэпа, то трактарыста. Так маё захапленне нашай сістэмай спакваля і скончылася. Пасля гэтага БТ ў нашай сям'і ўжо ніхто не глядзіць. За саветамі ўсё ж лепш было. У калгасе налічылася каля 50 трактараў і машын. І куды яны ўсе падзеліся? Атрымліваецца, усё расцягнулі. Пачытаеш нашу канстытуцыю, кожнаму чалавеку нібыта гарантавана права на дастойнае існаванне, на годны ўзровень жыцця. А што на самой справе? Усё зусім інакш. І навошта нам такая ўлада і такі закон, якія не могуць забяспечыць упэўненасці ў сваіх сілах у заўтрашнім дні? Усе бачылі, якім чынам праводзілі ў нас так званыя выбары ў палату прадстаўнікоў. І з такімі дэпутатамі Лукашэнка хоча правесці лібералізацыю грамадскага жыцця, а воля народу да пераменаў, лічу, ўжо саспела. Трэба толькі растлумачыць кожнаму выбарцу, дзе белая, а дзе чорная. Тады працэнтаў 60 абавязкова прагаласуюць за дэмакратыю. Гэта клічыць Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Найбольш пераканаўчы аргумент для большасці людзей усё ж не чужыя словы, якімі б даходлівымі і абгрунтаванымі яны не былі, а ўласны досвед, паўсядзённыя жыццёвыя рэаліі. Вось вы, спадар Кляноўскі, пахадзілі тыдзень па начальніцкіх кабінетах, выпрошваючы трактар. І які прапагандыст здольны цяпер пераканаць вас у тым, што калгасная сістэма самая прагрэсіўная і найбольш адпавядае патрэбам вясковага чалавека? На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага слухача і аўтара, удзельніка вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён наступным чынам апісвае сваё стаўленне да цяперашняй улады. Чаму на душы ў мяне неспакойна? Трывога няспынна цмокам гняце. Таму што нахабна і непрыстойна сёння ўлада паводзіць сябе. Чым перад ёй хачу знаць, правініўся? Якую? Калі я ёй шкоду зрабіў? Можа, што лёкаем я не схіліўся і ў саюз Дзягілевіч уступіў. Пэўна, за гэтае на перашкоды робіць узвёўшы між намі сцяну, але ўсё адно я з нейкай нагоды людзям, што думаю, тое скажу. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён таксама піша: «Тыя з маіх вершаў, што гучалі ў свой час па свабодзе, мелі станоўчыя водгукі. Іх выказвалі пры сустрэчах і знаёмыя, і незнаёмыя мне людзі. Былі і тэлефонныя падзякі. Гэта сведчанне таго, што Радыё Свабода даходзіць да людзей і працуе на карысць нашай бацькаўшчыны». Дзякую, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Слухачам адказваў Валянцін Жданко.